προφανώς έχετε μία αμηχανία, διότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούμε πετυχαίνει. Προφανώς έχετε μία αμηχανία, διότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούμε πετυχαίνει. Και λέγαμε κι εμείς για ποιο λόγο έχουμε αυτή την αμηχανία. Γιατί νιώθουμε όλοι αμήχανα. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν νιώθουμε μόνο αμήχανα, αλλά νιώθουμε και αμήχανα. Επειδή πετυχαίνει η οικονομική πολιτική. Κυρίως τον τελευταίο χρόνο που είναι ο Στουρνάρας επικεφαλής. Τον είδαμε χθες βράδυ στον Ενικό, στην πρώτη εκπομπή, στον Νίκο Χατζηνικόλαο. Πολύ άνετος, είχε και σημειώσεις κάτω εκεί. Σημείωνε να μην ξεχάσει, σημείωνε και τα ονόματα των πολιτών που του έθεταν τις ερωτήσεις. Απαντούσε πολύ άνετος. Κατέχει το θέμα, σίγουρος και με αυτοπεποίθηση ότι όλα πάνε καλά. Από άλλο πλανήτη, κανονικά από άλλο πλανήτη, κανονικά όμως, πιο κανονικά δεν γίνεται. Ο ένας υπουργός μετά τον άλλον, αυτοί των οικονομικών, θέλουν να μας αποδείξουν ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί με όλα αυτά που βιώνουμε, νιώθουμε και αισθανόμαστε. Και είναι αυτοί απολύτως λογικοί και κατέχουν τη μόνη αλήθεια που την εφαρμόζουν στο μόνο δρόμο που υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι θεωρητικά. Έτσι λοιπόν, απαντώντας στον Σταύρο Λιγκερό, του είπα αυτό το πράγμα, του νιώθει τα μηχανία και καλά που εμείς πετυχαίνουμε. Δεν βλέπετε εσείς τα θετικά. Το πρόβλημα είναι σε εσάς, δικό σας. Λύστε το, ώστε να δείτε κι εσείς τα θετικά που εμείς τα βλέπουμε. Κατά τα άλλα, μας είπε ότι για όλα πάμε καλά. Και για πρώτη φορά σχεδόν όλοι οι οργανισμοί για του χρόνου, με εξαίρεση λίγους και λίγες επενδυτικές τράπεζες, προβλέπουν επιτέλους θετικό πρόσημο. Αυτό είναι θετικό. Τώρα, αν κάποιος το πει απογείωση, το πει μεγάλη βελτίωση, δεν έχει σημασία. Σημασία όμως έχει ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Ποιος ήλιος έξε προβαλέ, με γεμελέ, με γεμελέ. Δεν φαντάζεστε πόσα όχι έχουμε πει. Ποιος ξέρει για πού το βαλέ, πού πάει καλέ, πού πάει καλέ. Δεν φαντάζεστε. Δεν είναι ήλιος μόνο είναι, η τζεμιλέ, η τζεμιλέ. Δεν φαντάζεστε. Που έχει διψασί για φίλια, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Όλοι οι δείκτες στην παγκόσμια οικονομία που κοιτάζουν την Ελλάδα δείχνουν βελτίωση. Μπράβο! Αφού το λένε και οι δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίοι κοιτάνε την Ελλάδα, τελείως έχει τελειώσει. Όλοι εμείς είμαστε κομπλεξικοί, κυρίως δεν παραδεχόμαστε τις επιτυχίες, δεν βλέπουμε τις βελτιώσεις, είμαστε κομπλεξικοί, είμαστε και ανόητοι, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα αυτά. Είμαστε πολύ βέβαια όλοι αυτοί κομπλεξικοί και ανόητοι, καμιά 8-9 εκατομμύρια, αφήνω ένα εκατομμύριο έξω, ίσως και πολλούς αφήνουμε, αλλά κάποια στιγμή θα δούμε και εμείς το φως, θα καταλάβουμε ότι πάμε πραγματικά καλά, το είπε ο Στουρνάρας. Και είναι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στη ζωή, δεν είναι έξω σε ένα γραφείο κλεισμένος. Ξέρει ακριβώς τι περνάει ο απλός άνθρωπος. Έχει γύρω του, όπως και όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί, μια μάνα ή μια πεθερά, έναν πεθερό που μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ λίγα λεφτά στο οικογενειακό μου περιβάλλον, η μητέρα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις με 500 ευρώ το μήνα, άρα δεν θα το δεχτώ αυτό. Να μου το πει ένας άνεργος, θα το καταλάβω. Αν ήταν ήλιος και φεγγάρι, με γεμέλε, με γεμέλε. Θα το καταλάβω. Το νου δεν θα μου είχε πάρει, η τζεμιλέ, η τζεμιλέ. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα. Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμελέ, με γεμελέ. Λιώνουμε εγώ και άλλοι. 5. Λιώνουμε εγώ και άλλοι. 6. Λιώνουμε εγώ και άλλοι. 10. Με γεμελέ, με γεμελέ. Θα έλεγα είναι αυτό που λέμε εθνική αστική τάξη αυτός ο κύριος. Αυτό ο κύριο, θα ακούσουμε ποιο είναι αυτό ο κύριο σε λίγο. Του έθεσε ερώτηση μία κυρία, η οποία είχε τη ήρθοφόρο εκείνη τη περιουσία τη μεγάλη, και είπε: δυσκολεύεται αυτή η κυρία. Και ο Στουρνάρας κατάλαβε ότι για να έχει φόρο εκείνη τη περιουσία, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι ίσω έχει και εισόδημα. Άρα τη λέει: δεν μπορώ να ακούσω από σένα, περνάτε καλά. Εγώ, όπω είπε ο ίδιο, θα τα πιστέψω όλα αυτά που μου λέτε, μόνο αν μου τα πει άνεργο. Γιατί ένα υπουργό οικονομικών μπορεί να συνομιλήσει μόνο με τα δημιουργήματά του. Κάποιον από το 1,5 εκατομμύριο επισήμως, 2 ανεπισήμως, εκατομμύριο ανέργων, μόνο με αυτούς. Όλους τους άλλους δεν τους ακούει, νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος αλίμονο. Να ξέρετε ότι αυτός που έχει πεθερό, πεθερά και μάνα που παίρνουν 500 ευρώ, άρα ξέρει τι ακριβώς και πώς περνάνε, αυτός ο άνθρωπος τα έχει βάλει με το μεγάλο κεφάλαιο. Τους έχει στριμώξει πάρα πολύ, τόσο που πηγαίνει το ίδιο το μεγάλο κεφάλαιο στο γραφείο του. Θα ακούσετε τώρα εδώ για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί αριστεροί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Πήγε όμως το ίδιο το κεφάλαιο στο γραφείο να τον συγχαρεί. Καταρχήν, ο μεγαλύτερος ίσως βιομήχανος στην Ελλάδα σήμερα ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε ευθαρσός: Γιάννη, με τον νόμο που πέρασες θίγονται τα συμφέροντά μου, αλλά καλά έκανες και τον πέρασες. Πιάνανε τούτη κερασιά, με γεμελέ, με γεμελέ. Ο υπουργός των οικονομικών, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Που βάλε χάντρα θαλασσιά, μη τη ματιά σου είναι καλέ. Εμένα με ενδιαφέρουν οι φτωχοί συμπολίτες μου και θα τους βοηθήσω. Αυτή δεν είναι κερασιά, η τζεμιλέ, η τζεμιλέ. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα. Που έχει διψάσει για αγκαλιά, μα δεν το λέει, μα δεν το λέει. Από το 2009 και μετά προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε πριν. Ορισμένα από τα λάθη δυστυχώς πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Το λέει πραγματικά δυστυχώς. Τι να κάνει όμως, χτύπησε και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Το ακούσατε, πήγε ο βιομήχανος εκεί, ο κορυφαίος βιομήχανος και του είπε εγώ με στρίμωξες με τον νόμο σου, αλλά καλά έκανες, μπράβο, καθότι το ξέρουμε αυτό είναι το σύνηθες, όλοι αυτοί να πάρετε για παράδειγμα τους εφοπλιστές που εθελοντικά είδαν που δεν τους φορολογούσαν οι κυβερνήσεις και εθελοντικά προσφέρθηκαν οι άνθρωποι να δώσουν κάτι, έδωσαν κάτι ψωροεκατομμύρια ή είπαν ότι θα δώσουν, δεν ξέρουμε αν τα έχουν δώσει, δεν έχει και σημασία, έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν λύνεται με αυτά. Μπροστά στα δις που κερδίζουν, τα δώσουν, δεν τα δώσουν, ένα και το αυτό. Απλά για επικοινωνιακούς λόγους γίνονται όλα αυτά. Να δείτε πώς δεν οροδούν προουδενώς, δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα, ο Στουρνάρας και η υπόλοιπη κυβέρνηση, χτυπάνε το μαχαίρι στο κόκαλο, την γροθιά στο μαχαίρι και αμέσως μετά το ίδιο το μαχαίρι στο κόκαλο. Τα έχουμε βάλει λοιπόν και με την αστική τάξη, η οποία όμως έχει τη συνέστηση να του λέει μπράβο Γιάννη, καλά έκανες. Απ' την άλλη μεριά ένας άλλος υπουργός εκφράζει την συμπαράστασή του προς τα δημιουργήματά του. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω σας παρακαλώ. Γαϊδούρια. Πάμε παρακάτω, δεν παρακαλώ. Δεν πιστεύω ότι έχουμε γίνει τόσο γαϊδούρια που δεν μας ενδιαφέρουν οι φτωχοί συμπολίτες μας. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Εμένα με ενδιαφέρουν οι φτωχοί συμπολίτες μου και θα τους βοηθήσω. Μπράβο. Και ευχαρίστω να δώσω κάτι για αυτούς. Καμία αντίρρηση. Ζουν ωραία στα σπίτια τους και δεν ενδιαφέρονται για τους φτωχούς, να μας το πούν. Ορίστε. Ενδιαφέρεται για τους φτωχούς, τους δημιουργεί καταρχήν με την ψήφο τους στη Βουλή, ο Άδωνης και όλοι οι υπόλοιποι με την ψήφο τους και με τις πολιτικές τους. Οπότε αμέσως μετά νοιάζονται για αυτούς. Είναι απόλυτα λογικό και πολύ υγιές αυτό και πολύ φυσιολογικό. Είναι η αλληλουχία ή κανονική. Δημιουργείς κάτι και μετά το αγαπάς τόσο πολύ που θες να το προσέχεις για να μην το χάσεις. Και το κάνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, πρέπει να το πούμε. Γιώργος Καρατζαφέρης, κάτι έχει γίνει τώρα τελευταία. Εμφανίζεται συνεχώς, οπότε η σάτυρα έχει εκτοξευθεί. Όχι ότι είχε πρόβλημα, αλλά με τον Γιώργο Καρατζαφέρη έχει πιάσει την γνωστή οροφή που ξέραμε όλοι. Αυτό το οποίο δεν έχει βγει είναι όταν κάναμε τις συζητήσεις και μου λέγανε Πελτσάνικο, όσοι αυτά μου λένε Έλσα Παπαδημητρίου, δεν κατέληγα στον Παπαδήμο. Όχι, όχι. Ο Παπαδήμο ήταν δική μου πρόταση. Ο πρόεδρος. Για ποιο λόγο ήταν δική μου πρόταση. Λέω. Το σκέφτηκε μόνος του. Ό,τι μισώ, εγώ το πολεμούσα τη Λέσχη Μπίλτεμπερ και ακόμα. Την τριμερή τη τραπεζίτα, λέω, θα βρω έναν από αυτού, ούτω ώστε το σύστημα να μην βουλιάξει την Ελλάδα. Το δικό του άνθρωπο δεν τον αφήσουν να χαθεί. Πρότασή σα ήταν ο κ. Παπαδήμος. Εμονή μου ήταν. Το δικό του άνθρωπο δεν τον αφήσουν να χαθεί. Πρότασή σα ήταν ο κ. Παπαδήμος. Εμονή μου ήταν. Ακούσαμε εδώ το μεγαλοφιές σχέδιο του Γιώργου Καρατζαφέρη. Πώς πρότεινε Παπαδήμο, ότι δεν έβαλε έναν από το λαό, δεν πρότεινε κάποιον που θα ενδιαφερόταν για το λαό ή θα προερχόταν μάλλον από το λαό, αλλά πρότεινε κάποιον που ερχόταν από τις λέσχες εκεί, Μπίλτερμπερκ και όλα τα υπόλοιπα. Επίτηδες το έκανε αυτό. Πολύ μεγαλοφιές το σχέδιο. Βέβαια, αυτά τα είπε προχτές για τις κινήσεις του, ότι και καλά μόνο αυτός αποφάσισε, μόνο αυτός καθόριζε τα πάντα και όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, λαοί, σύμπαντα, γαλαξίες ακολουθούν την απόφαση και την πρόθεση Γιώργου Καρατζαφέρη. Κάνα χρόνο πριν, άλλα έλεγε για τον Παπαδήμο. Θέλουμε ένα πρωθυπουργό που μπορεί κάτω από τη σκέπη του να βάλει και τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά και τον Καρατζαφέρη. Και υπάρχει αυτός. Ένας άνθρωπος που κοιτάς έχουμε ψηφίσει. Ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ο μόνος που ακούσει. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιος σε εμπιστεύεται, ποιος γνωρίζει, ποιος ξέρει το ανάστημα που έχουν. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιο Ποιος εμπιστεύεται, ποιος γνωρίζει, ποιος ξέρει το ανάστημα που έχουν. Ναι, ο ίδιος το ξέρω όμως, το κράταγε μυστικό όπως γίνεται πάντα για να μας κάνει την πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή και ο Ρος Καρατζαφέρης πραγματικά πολύ ωραίος και είναι πολύ καλό που τον διαλέγουν τα κανάλια και του δίνουν βήμα δημόσιο λόγο για να μαθαίνουμε κι εμείς και να περνάμε πιο ευχάριστα στα δύσκολα, στις δύσκολες εποχές τώρα εδώ που έχουμε μαζί με το μνημόνιο και με το μνημόνιο και εξαιτίας του μνημονίου. Γιάννης Τουρνάρας, υπουργός οικονομίας, οικονομικών, απαντώντας χθες σε πολίτες, παραδέχθηκε αυτό το πολύ γνωστό που ξέρετε όλοι, αλλά είναι αλλιώς όταν το παραδέχεται ο αρμόδιος υπουργός. Οι επιχειρήσεις σαφώς περνάνε δύσκολα και οι εργαζόμενοι. Μην ξεχνάτε όμως ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μια διαφορετική εκδοχή. Να σας το πω ανοιχτά. Η Ελλάδα, λόγω κυρίως δικών της λανθών, βγήκε εκτός αγορών. Αυτό που περνάμε σήμερα έχει την αιτία του στα λάθη που έκανε, διότι δεν συμπεριφέρθηκε σωστά ως μέλος ενός κοινού νομίσματος. Από το 2009 και μετά προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε πριν. Ορισμένα από τα λάθη δυστυχώς πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων. Δυστυχώς. Αν ήταν δέντρο και κλονάρι, με γεμέλε, με γεμέλε, τον ουδε θα μου είχε πάρει, η τζέμιλε, η τζέμιλε. Ορισμένα από τα λάθη δυστυχώς πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων. Δυστυχώς. Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμέλε, με γεμέλε. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα. Λιώνουμε εγώ και άλλοι δέκα. Με γεμελέ, με γεμελέ. Πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν το ήθελα, αλλά έγινε. Μια ακροάτρια από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, η Μαρία Μπαϊρακτάρη, που μας στέλνει και στο Facebook μηνύματα. Τα βλέπουμε όλα ό,τι στέλνεις. Λέει, ρε μπαγκά, σας με στείλατε. Όλη μέρα σήμερα τραγουδάω το με γεμελέ. Και το βάλατε σήμερα ως χαλί. Σίδνεϊ, Αθήνα με τηλεπάθεια, χαχά. Χαιρετίσματα κτλ. Καλά, το να πέσει σύμπτωση, βέβαια, πολύ σπάνιο τραγούδι και εμείς δεν το ακούμε. Απλά σήμερα κολλάει η λέξη με γεμέλε, κυρίως με όλα αυτά που λέει ο Στουρνάρας. Εσύ πώς ξαφνικά στο Σίδνεϊ ξεκινάς τη μέρα σου και τραγουδάς το με γεμέλε. Εμείς εδώ το κάναμε για λόγους δουλειάς. Εσύ πώς ξαφνικά στα καλά καθούμενα εκεί που είσαι να περπατάς στο δρόμο και να τραγουδάς με γεμέλε. Είναι ένα θέμα, ψάξτο και αν βρεις την απάντηση, στείλ την με τους γνωστούς τρόπους. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Στο Real 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, όποιος θέλει, γράφει Real. Αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε στις διαφημίσεις με τον Στουρνάρα, τον Υπουργό, ο οποίος μας λέει ακριβώς πότε. Τώρα το ακριβώς βάλτε το σε κάποια εισαγωγικά, γιατί τέτοιες προβλέψεις έχουν κάνει και προηγούμενοι υπουργοί οικονομικών, αλλά μιλάει για το κομβικό στον ελληνικό λαό, είναι μια κομβική λέξη, για την τσέπη και πότε θα δούμε το περίφημο όφελος στην τσέπη μας. Πέρυσι τέτοιο καιρό ή και λίγο νωρίτερα, πέρυσι το καλοκαίρι, η πιθανότητα να βγούμε από το ευρώ ήταν ακόμα αρκετά σημαντική. Όλοι μιλούσαν για χρεοκοπία, σήμερα είμαστε τελείως διαφορετικά. Είμαστε, μπορώ να πω, με αρκετή σιγουριά ότι έχουμε φύγει πια από τη διακεκαυμένη ζώνη της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχίζουν και σταθεροποιούνται οι προσδοκίες. Οι δείκτες εμπιστοσύνης είναι στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο τα τελευταία 4 χρόνια. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, από αυτό να μεταφραστεί αυτή η βελτίωση σε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του πολίτη, θα περάσουν ακόμα λίγοι μήνες. Δεν φαντάζεστε πόσα όχι έχουμε πει. Δεν φαντάζεστε. Προφανώς έχετε μία αμηχανία, διότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούμε πετυχαίνει. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το είπε ο άνθρωπος καθαρά, δεν το είπε έτσι δηλαδή. Αλλά εμείς το βάλαμε να το λέει έτσι, γιατί πάντα εμείς έχουμε δίκιο και αυτά που λέμε εμείς από εδώ γίνονται και όχι αυτά που λένε αυτοί από εκεί. Είναι ένας παλιός νόμος, τον οποίο τον έχουν κρατήσει όλες οι κυβερνήσεις. Ρωτάτε για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, αν ανεβαίνει στο site. Βεβαίως έχει ήδη ανέβει στο site. το οποίο site είναι το ellinofrenianet.gr. ellinofrenianet.gr. Έχει ανέβει η τηλεοπτική χθεσινή, θα ανεβαίνει με κάποια καθυστέρηση και από το site του Αλφα βεβαίως μπορείτε να τη δείτε και θα προβληθεί σήμερα σε επανάληψη πάλι την ίδια ώρα 21 και 45, 10 παρατέταρτο μέχρι τις 10 και μισή. Από την άλλη εβδομάδα θα είναι Δευτέρα Τρίτη, φρέσκα επεισόδια κάθε Δευτέρα Τρίτη. Τι έχει μείνει τώρα, τι έχει μείνει. Ένα συμπέρασμα που βγαίνει σε αυτόν τον τόπο διαχρονικά με διάφορους ήρωες, διάφορες μορφές του ελληνισμού. Όποιος αντισταθεί και τα βάλει με τους μεγάλους, τον τρώνε αμέσως. Βεβαίως, ακριβώς, φέραν τη Χρυσή Αυγή στη θέση του Καρατζαφέρη. Πολύ σωστά το είπες. Αυτό έγινε. Πιστεύατε ότι ο Καρατζαφέρης με ένα πιστικό και πιεστικό λόγο μπορούσε να είναι πρόβλημα. Πιστεύετε ότι ο Καρατζαφέρης αντέστη και είπε όχι, αντέστη σε Τρόικα, αντέστη σε Αμερικάνους με την προσπάθειά μου τότε να διευρύνω την εξωτερική πολιτική προστασία και σου λέει βγάλε τον έξω. Αντέστη. Οπότε τον φάγανε γιατί πήγε να διευρύνει και την εξωτερική πολιτική με τη Ρωσία. Μόνος του τα έκανε, δεν του είχε ζητήσει κανείς τίποτα. Δεν είχε ρόλο άλλωστε. Ένα κόμμα του 6% ήταν. Δεν έχει σημασία. Αντιστάθηκε, τον φάγανε και να τα αποτελέσματα τώρα που έχουμε οδηγηθεί. Χτυπάμε όλοι το κεφάλι μας στον τοίχο. Το είχε πει και ο ίδιος ότι θα χτυπήσετε το κεφάλι σας στον τοίχο που δεν με βγάλατε. Να λοιπόν που επιβεβαιώνεται και σε αυτό ο μεγάλος Γιώργος Καρατζαφέρης. Ναι. Μα τι καταπληκτική πρώτη εκπομπή σας. Καλά δεν είναι. Τι χιούμορ, τι πνεύμα. Δύο χρόνια γι' αυτό δεν ήμασταν. Δύο χρόνια αυτό ετοιμάσαμε. Την πρώτη εκπομπή. Πω δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να κλείσει τηλεόραση. Η δεύτερη και η τρίτη δεν ξέρω πώς θα είναι. Καλύτερη είναι σίγουρο, δεδομένο, οπωσδήποτε. Α, ναι. Δηλαδή, μπράβο. Καλά δεν τα λέω, Αποστόλη. Καλά τα λες. Αλλά αν είσαι τόσο σίγουρο για τη δεύτερη και την τρίτη εκπομπή, αλλά και θέλει να μα το πει. Να μα βοηθήσει, να μα το φτιάξει. Συγγνώμη, 10 ώρε την παιχτή, δηλαδή λέω τόσε. Δηλαδή δεν κερδίζω τίποτα. Έστω ένα κουπόν ΑΒΒ Βασιλόπουλο, κάτι. Θε να σου δώσω κανένα βιβλίο του Μπογιόπουλου που έχω κάτι περισεβάμενα. Υπογεγραμμένα όμω, κανονικά οι δύο έχει αφιέρωση. Έτσι κι αλλιώ τώρα που τον έχουν κόψει το ριζοσπάστη και δεν γράφει πολύ, του είναι εύκολο να υπογράφει. Για την εκπομπή του Αποστόλη, εγώ θέλω να καταθέσω την άποψή μου, η οποία είναι πολύ ελπιδοφόρα, Αποστόλη. Βεβαίως, αριθμός λογαριασμού. Αριθμό λογαριασμού δεν θα σου δώσω γιατί θα τον βρει ο Σουρνάρας. Ενώ αλλιώς νομίζει δεν τον βρει. Λέγε. Λοιπόν, άκου, είμαι πολύ αισιόδοξος, μια και μετά τον ντου στη Χρυσή Αυγή έχουν τα πράγματα βελτιωθεί πάρα πολύ. Σαφώς, καλύτερες στη ζωή μας. Σαφώς. Αλλά πέρα από αυτό, και εσύ θα δεις ότι η κατάσταση είναι όχι μόνο ελπιδοφόρα, τίνει να βρούμε όλη τη λύση που περιμένουμε. Αν πας μια μέρα στα σούπερ μάρκετ, θα δεις και θα καταλάβεις τι εννοώ, έχουν εξαφανιστεί τα κονσερβοκούτια. Σιγά καλέ. Τυχαίο γεγονός θα είναι, τι νόμισες. Όχι, έρχεται ο ΕΑΜ. Είμαι βέβαιος. Ναι, το κακό είναι ότι θα ξεκινήσει την ημέρα που θα έχουν απεργία τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό φοβάμαι. Έλατε, ναι, ακριβώς. Και δεν θα βρει τρόπο να έρθει τελικά. Άστον. Real FM, ναι. Μπορείτε να με συνδέσετε με τον υπεύθυνο του προγράμματος αυτή τη στιγμή που εκπέμπεται? Εγώ είμαι, παρακαλώ. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή γίνεται κάποια προσπάθεια αυτός ο τόπος να καλυτερεύσει. Από ποιον γίνεται αυτή η προσπάθεια? Από όλο τον κόσμο. Και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Από την κυβέρνηση ειδικά. Καλυτερεύει, ναι. Λοιπόν, λέμε γίνεται μια προσπάθεια. Ναι, με μεγάλη επιτυχία. Μπορεί λοιπόν να ακούγεται από το ραδιοφωνικό σταθμό η λέξη «ο μεγαλύτερος κόλος ο Σαμαράς». Εγώ σαμαρική δεν είμαι, αλλά η λέξη «κόλος Σαμαράς», γιατί τότε μας εντυπωσιάζει αν ο Κασιδιάρης στήνει, ας πούμε, ή χτυπάει την κάμερα. Όταν από... Ναι, μια μικρή παρένθεση. Το θέμα είναι ότι ο Κασιδιάρης αυτά τα κάνει μπροστά από την κάμερα. Ωραία. Πίσω από την κάμερα δεν ξέρουμε τι κάνει. Υπόδικος είναι. Θα πούν τα δικαστήρια τι κάνει πίσω από τις κάμερες. Από έναν σταθμό, ναι, που τον ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Από εκεί ξεκινάνε όλα, λέτε. Επειδή βάζουμε το κόλος πριν το Σαμαράς. Δηλαδή εσάς δεν σας ενοχλεί σαν Έλληνας? Σαν Έλληνας μόνο. Μόνο σαν Έλληνας. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Εγώ θα σας το πάω λίγο πιο πίσω. Δεν ξεκινάνε από εκεί. Ο ψεκασμός ευθύνεται. Είστε λοιπόν τάφροι. Παρακαλώ. Πέτρο εσύ είσαι. Ο Πετράκης, ναι. Ναι, ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Πέτρος, ναι, Πέτρος Μεξίδη που λέμε. Τι? Ο Πέτρος είμαι. Βρε Πέτρο, ποιος είσαι? Ο Πέτρος, ποιος να είμαι, αφού είμαι ο Πέτρος είμαι. Είμαι η θεία σου, η Ανούλα. Έλα, θεία, τι κάνεις? Τι ακούω? Καλά είμαι, κοίταξε, μπορώ να σου μιλήσω ήσυχα ή να πάρω άλλη ώρα? Ήσυχα και απλά. Ναι. Έτσι. Κοίτα... Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Δεν μου λες, είσαι, πώς να πω, μέσα στα πλήκτρα εκεί στο... Στο πλήκτρολόγιο. Ναι. Ναι, ναι, είμαι κάτω από τον delete. Γιατί... Με έχουν πεθάνει στην πίεση. Τάκ, τάκ, τάκ, τι σβήνουνε. Γιατί μου είπε η... Το μόνο καλό είναι ότι έχω κοντά μου το insert. Δεν ξέρω από όλα αυτά, Πέτρο, εγώ... Είναι το insert που είναι πολύ έτσι εγωιτευτικό. Και παραδίπλα είναι και το home, δηλαδή είμαι στο delete, αλλά είναι και το σπίτι δίπλα. Για πες. Εγώ ξέρεις γιατί σε πήρα. Ποιος... Γιατί με πήρες πια. Τι. Γιατί με πήρες. Τώρα με ρώτησες, μου λες ξέρεις γιατί σε πήρα, γιατί με πήρες. Πέτρο. Έλα, θεία. Δεν νομίζω ότι πήρα λάθος. Πώς γίνεται, αφού εγώ είμαι Πέτρος, εσύ η θιά μου, πώς είναι λάθος, σωστά μιλάμε. Και τόση ώρα συνεννοούμαστε, τι έπιασε τώρα. Νομίζω ότι είναι λάθος, εντάξει, θα ξαναπάρω, γεια. Γιατί ρε θεία, πάνω που τα βρήκαμε και συζητούσαμε. Θιά, ο Πέτρος είμαι, που μένω στον delete. Θιά. Αυτό το 25% ύφεσης που έχουμε μέχρι τώρα είναι ακριβώς η μείωση περίπου, η μέση μείωση του μέσου εισοδήματός μας. Άλλοι έχουν υποστεί μεγαλύτερη μείωση, άλλοι έχουν υποστεί μικρότερη μείωση. Αλλά αυτό το 25% πραγματικά είναι, είναι μια βαριά μείωση. Όμως αυτή η μείωση στην ουσία γιατί έγινε. Έγινε για να σώσουμε το υπόλοιπο 75% του μισθού μας. Μπράβο! Στην αρχή, αν θυμόσαστε, ήταν 10% θα κόψουμε για να σώσουμε το 90%. Στην πορεία έγινε 15% να κόψουμε για να σώσουμε το άλλο 85%. Τώρα έχει φτάσει να κόψουμε το 25%, που δεν είναι 25, σε πολλοί κόσμο είναι πολύ παραπάνω, γιατί δεν είναι μόνο η περικοπή σε μισθό, είναι και οι αυξήσεις τιμών, είναι οι υψηλές τιμές, είναι κάτι οι φόροι που μπαίνουν και βγαίνουν από κάτι παράθυρα, μειώσεις στη δουλειά, αργοπορία πληρωμής, 1002. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε το 25, κόβουμε για να σώσουμε το 75. Κάποια στιγμή θα ανεβαίνει το ένα με τελικό στόχο η μία πλευρά να φάει την άλλη πλευρά, έτσι όπως πάει, γιατί τα παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία και πάντα με τη λογική των αριθμών. Σιγά τι είναι το 25. Ο καθένας θα δεχόταν να κοπεί το 25 για να σωθεί το 75. Αν δεν σώνεται το 75 και δεν έχει κοπεί μόνο το 25. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν είναι μόνο αριθμών. Δεν είναι μια ζυγαριά με συν πλην. Είναι ένα ευρύτερο περιβάλλον ανασφάλειας, εξαθλίωσης, φτώχειας που δεν χωράει, δεν ξέρω στη λογική του Στουρνάρα, αλλά δεν χωράει μέσα σε αριθμούς. Δεν μπορεί να περιγραφεί με αριθμούς. Μπορεί να περιγραφεί όμως, αν βγει κάποιος στον δρόμο, οποιασδήποτε γειτονιά της Αθήνας, και περπατήσει ένα χιλιόμετρο και μιλήσει με τους ανθρώπους. Εκεί θα καταλάβει ακριβώς ότι όλα αυτά τα σοφίσματα και οι αριθμοί και οι τεχνοκρατικές δικαιολογίες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το ερώτημα πάντως έμπαινε συνεχώς, πότε θα ξεμπλέξουμε με την Τρόικα. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Η Τρόικα θα φύγει όταν πότε μπορέσουμε... θα ξέρω ότι ο υπουργός μου, ναι, η κυβέρνησή μου, ο πρωθυπουργός μου αποφασίζει χωρίς να χρειάζεται να συνομιλεί με τους τρεις υπαλλήλους. Γιατί λοιπόν, είναι τρεις υπάλληλοι. Η Τρόικα δεν θα φύγει ποτέ. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το φτιάξαμε γι' αυτό, το είπε μια χαρά, το βάλαμε στο στόμα, δεν θα φύγει ποτέ. Λυπάται όμως, λυπάται και γι' αυτό, δυστυχώς όπως είπε για τους εργαζόμενους, λυπάται γι' αυτό, δεν θα φύγει ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια, να το ξέρουμε κανονικά. Ακόμη και αν το δάνειο πάει σε 50 χρόνια αποπληρωμή, τότε εγγόνια και λοιποί συγγενείς θα έχουν τα εγγόνια των τωρινών τροϊκανών, του Ξανθού, του Μόρς και των αλλωνών που έρχονται, γιατί δεν υπάρχει μόνο εδώ διαδοχή, υπάρχει και στους υπόλοιπους μηχανισμούς. Λιάννα Κανέλη, χτες βράδυ από την εκπομπή Ανατροπή. Εγώ το χαστούκι γιατί το έφαγα? Γιατί το τζάντισα? Γιατί ήταν εκνευρισμένος? Γιατί ήμουν ακομούνη? Γι' αυτό το έφαγα. Δεν μπορεί να υποκρίνεται κάποιος ότι αυτά είναι από παρθενογένεση. Ο φασισμός είναι ιδεολογία. Και στην Ελλάδα υπάρχει. Και αναπτύσσεται. Σιγά το χαστούκι που είπε και η Ζαρούλια προχθές που κάνανε μια από τις διαδικτυακές τους εκπομπές με τον Κασιδιάρη, ήταν δίπλα η Ζαρούλια, γυναίκα τώρα, γιατί έχει μια σημασία, και όταν αναφέρθηκε ο Κασιδιάρης στον ηρωισμό κατ' εκείνον, δεν το είπε έτσι, αλλά νομίζω νιώθει πολύ περήφανος και μαζί με αυτόν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού για το χαστούκι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σηκωθείς και να χαστούκισεις, θέλει ηρωισμό πραγματικά. Η Ζαρούλια που ήταν δίπλα, σύζυγος Μιχαλολιάκου, πέταξε το περίφημο σιγά το χαστούκι. Δεν ξέρουμε ο καθένας σε τι χαστούκι έχει μάθει και σε τι ένταση χαστούκιών και πώς τη βρίσκει. Αλλά ακούσαμε αυτό και ήταν πολύ ωραία παρατήρηση, και μάλιστα από γυναίκα, για όλο αυτό που συνέβη τότε με την Στυλιάνα Κανέλη εκείνο το πρωί στον Αντένα. Λαός, μέρος Β. Για πες μου. Κοίτα να δεις, εδώ και λίγο καιρό, πιθανόν να έχετε ακούσει, οι εταιρείες Vodafone και WIT προχωρούν σε ενοποίηση μέρους του δικτύου τους. Διαφημίζουν αυτή τη συνεργασία ότι θα έχει ωφέλη για τους καταναλωτές, καλύτερες υπηρεσίες και τιμές, ότι θα γίνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Ακούστηκε μάλιστα και το νούμερο των 650 νέων θέσεων εργασίας. Εσύ είσαι εκπρόσωπος εργαζομένων. Εγώ λέγομαι Χάρης Χρήστου, είμαι αναπληρωτής γραμματέας στο σωματείο. Λοιπόν, φτάσαν ακόμα και στο Σαμαρά το μέσα στο καλοκαίρι, ειδικοί των δύο εταιρείων, προκειμένου να προωθήσουν αυτό το σχέδιο. Στην πράξη δεν πρόκειται γι' αυτό, γιατί συνεργασία και συνεκατάσταση σταθμών των δύο εταιρείων υπάρχει πάνω από 10 χρόνια. Εγώ είμαι και τεχνικός πεδίου που τρέχω στους σταθμούς βάσης και υπάρχουν. Τι εννοείς υπάρχουν πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι δύο ανταγωνιστικές εταιρείες. Βεβαίως είναι ανταγωνιστικές. Αλλά απ' την άλλη, σε πολλές βουνοκορφές ή σε πολλές πολυκατοικίες συνυπάρχουν σταθμοί βάσεις της WIT και της Vodafone. Μάλιστα. Κοίτα να δεις ο ανταγωνισμός εν τη ενός. Είδες ο ανταγωνισμός. Λοιπόν, υπάρχουν κοινές κεραίες, κοινός ιστός δηλαδή, όπου φιλοξενούνται τα σπιτάκια της Vodafone από κάτω και της WIT και μέσα υπάρχουν τα αντίστοιχα μηχανήματα της WIT και της Vodafone αντίστοιχα. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που πάνε να περάσουν. Η διαφορά είναι η εξής, ότι εφευρίσκουν με αυτόν τον τρόπο μια νέα, να δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία, γιατί εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, αγκάθια, που αυτά λέγονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είναι ενοχλητικές. Οπότε στη νέα εταιρεία, μισό. Οπότε στη νέα εταιρεία τι θα γίνεται, καινούργιες συμβάσεις και όποιος θέλει έχετε. Ατομικές συμβάσεις εργασίας. Καλή φάση. Υπόσχονται ότι θα πάνε με τους μισθούς τους υπάρχοντες. Κάτσε, περίμενε, και πώς ξεμπερδεύουν με τους προηγούμενους και τις προηγούμενες συμβάσεις. Πώς ξεμπερδεύουν. Ναι. Κοιτάξτε, στη νέα εταιρεία δεν δεσμεύονται από κάποια νέα συλλογική σύμβαση. Οι δύο προηγούμενες θεωρείτε ότι κλείνουνε, οπότε δεν έχει υποχρεώσεις. Ναι, οι δύο προηγούμενες δεν κλείνουνε. Θα υπάρχουν και θα εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της WIT και της Vodafone. Οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν εκεί πρόκειται για 300 περίπου υπαλλήλους. Λένε για 160 περίπου από τη Vodafone και 130 περίπου από τη WIT. Βάλε και πόσους θα απολυθούν. Βάλε και πόσους θα απολυθούν, γιατί όσο θα προχωράει το έργο αυτό. Ή μάλλον κόψου έχει βάλει. Κάποιοι θα γίνουν περίπου. Ναι, γιατί λογικά θα υπάρχει μία τεχνική βάση. Ένας τεχνικός υπεύθυνος, όχι δύο. Σωστό. Ένας υφιστάμενος εδώ, ένας υφιστάμενος εκεί. Ξέρεις πως αυτά. Είναι απλά και ρεαλιστικά τα πράγματα για αυτούς. Και το δεύτερο μεγάλο αγκάθι, βέβαια, που κατοχυρώνει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι τα σωματεία. Γιατί χωρίς τα σωματεία οι συλλογικές συμβάσεις αυτές δεν θα υπήρχαν. Αυτός ο σκόπελος των σωματείων και των συλλογικών συμβάσεων επιχειρείται να ξεπεραστεί με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας μια νέα εταιρεία, προκειμένου να γίνει η κόλαση του Δάντε, προκειμένου εκεί μια κολυμβήθρα τέλος πάντων του Ισουλάμ, πέφτει βάστης έτσι όπως θες, προκειμένου να πετύχουν αυτά που με τα μνημόνια δεν μπόρεσαν τώρα δύο χρόνια, τρία να τα περάσουν, να τα περάσουν μια και καλή. Τέλεια, success story μου μυρίζει. Success story, ακριβώς, success story. Έχετε κάποια κινητοποίηση, έμαθα. Είμαστε στην κινητοποίηση. Δετάρτη έχουμε εμείς 24 ώρη απεργία. Ναι. Και η Vodafone έχει την Παρασκευή. 9 του μήνα εμείς, 11 την Παρασκευή η Vodafone. Γιατί δεν τις κάνετε μαζί έτσι κι αλλιώς το ίδιο μαγαζί θα δουλεύετε. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θέλουμε να υπάρχει μια αλληλοποστήριξη να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το ένα σωματείο το άλλο σε αυτές τις προσπάθειες. Οπότε γι' αυτό γίνεται και αυτή. Κατάλαβα. Με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς έχετε μία αμηχανία, διότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούμε πετυχαίνει. Έπρεπε κάποια στιγμή να το πει. Το κρατάει μέσα του τόσο καιρό, με όλους τους κομπλεξικούς που έχει δίπλα του, και καλά έκανε και το είπε. Άνθρωπος, πετυχαίνει η οικονομική πολιτική, και όλοι εμείς αρνούμαστε να το δούμε και να το αντιληφθούμε, αλλά θα νικηθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι συμπολίτες μας, σε αυτόν τον τόπο δεν περνάνε καλά, δεν νιώθουν άνετα να κάνουν αυτό που θέλουν. Και είναι πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη ομάδα πρέπει να είναι ελεύθερη να δράσει, γιατί η δράση της είναι για το καλό το δικό της και για το καλό το δικό της. Ακούμε τον κύριο Στουρνάρα που μιλάει για τους τραπεζίτες. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Αν απειλήσουμε και εξοργήσουμε τους τραπεζίτες, δεν θα δώσουν λεφτά. Κύριε Στουρνάρα, τα λεφτά των τραπεζών που παρακαλάμε να μας δώσουν για να διοχετεύσουν στην αγορά είναι δικά μας, εμείς τα πληρώνουμε. Ναι, αλλά η ανακεφαλοποίηση που έγινε με δικά μας λεφτά. Εγώ και όλοι εμείς την πληρώνουμε. Να και απαντήσω. Θα τους παρακαλάμε να μην τους απειλήσουμε, να μην τους εξαγριώσουμε για να μην μας δώσουν τα λεφτά μας. Περιμένουμε δηλαδή τα 12 δισεκατομμύρια που είναι στο μαξιλάρι μου, μισό λεπτάκι Νικό, που είναι στο μαξιλάρι μου, να τα πάρει η τράπεζα για να τα δώσει σε όλους τους άλλους. Είμαστε σοβαροί. Να σας πραγματικά είμαστε σοβαροί. Ναι, είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως. Σε καμία άλλη χώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, σε καμία τώρα άλλη να χώρα, ακούσω την απάντηση. Σε καμία άλλη χώρα, έτσι, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα, ας το πω έτσι, δικαστικών διώξεων που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε καμία χώρα. Βλέπεις κάθε μέρα. Απειλείται ο τραπεζίτης Α με μήνυση. Απειλείται ο τραπεζίτης Β με μήνυση. Κάθε μέρα απειλείται ο τραπεζίτης Α με μήνυση και ο τραπεζίτης Β, προφανώς την επόμενη μέρα, με μήνυση. Από όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, από τις απειλές που εκτοξεύονται προς πολίτες όλων των κατηγοριών, ο Υπουργός διάλεξε να μας πει για τις απειλές που δέχεται το Α και ο Β τραπεζίτης, οι οποίες πού είναι. Έχετε εσείς ακούσει κάποια απειλή κατά τραπεζίτη τη μία μέρα, την άλλη, ώστε όλο αυτό να είναι τόσο υπερβολικό και να μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τις άλλες χώρες του κόσμου? Όχι, είναι η απάντηση. Απλά ο Στουρνάρας συνομιλεί μόνο με τραπεζίτες και οι τραπεζίτες του εκφράζουν τις όποιες αγωνίες. Σιγά τις αγωνίες. Άλλωστε, η απειλή μήνυσης δεν είναι καν μήνυση. Η δε μήνυση μπορεί να οδηγήσει και σε αθώωση ενδεχομένως. Οπότε είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Ούτε καν απειλές δεν δέχονται. Όπως ακούσαμε από τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος νιώθει πολύ άσχημο που συμβαίνουν αυτά στη χώρα του. Μα να απειλούνται τραπεζίτες, ο Α ή ο Β, ανάλογα. Κάθε μέρα με μηνύσεις είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λοιπόν ακόμα και για υποψήφιος δήμαρχος. Λέω ανοιχτό, εκάτω από προϋποθέσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Εάν δεν βρίσκουν κατάλληλο πρόσωπο και νομίζουν ότι ο Καρατζαφής είναι το κατάλληλο πρόσωπο, εγώ δεν έχω αρνηθεί ποτέ τις υπηρεσίες. Αν και ο στόχος μου είναι οι εθνικές εκλογές από το βήμα και βεβαίως το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο γνωρίζετε, ξέρω πάρα πολύ καλά και στο οποίο θα αναδειχθεί και ο καλύτερος ρήτρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο καλύτερος Έλληνας βουλευτής του 2006. Ό,τι καλύτερο είναι ο Καρατζαφέρης. Έχει θέσει τον εαυτό του. Είναι σε αγγελία, αβάδιστα. Για δήμαρχο με θέλετε, βάζω. Για βουλή με θέλετε, βουλευτή αρχηγό κόμματος, βάζω. Για ευρωβουλευτή με θέλετε, βάζω. Για σφουγγάρισμα, όπως είπε χθες το Μαξίμου, και γι' αυτό βάζω. Ας τον αξιοποιήσει κάποιος, γιατί δεν αντέχει, θα κάνει και κανένα κακό σε κανένα παράθυρο, έτσι όπως βγαίνει συνεχώς τις τελευταίες μέρες. Η λύση για την Ελλάδα έρχεται από τρεις ανθρώπους. Είναι ο Στουρνάρας, ο Βρούτσης και ο Χατζηδάκης. Με το Βρούτση, με το Χατζηδάκη συναντιέμαι σχεδόν κάθε μέρα. Έχουμε λοιπόν κάνει συσκέψεις με τρία think tanks. Σε λίγες εβδομάδες θα παρουσιάσουμε το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, μάλιστα, δηλαδή ποιο είναι το όραμά μας για την Ελλάδα του 2020 και μετά. Άμα φτιάχνει όραμα Βρούτσης, Στουρνάρας και Χατζηδάκης, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη σας αφήνουμε για σήμερα. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ 10 παρατέταρτο, επανάληψη για όσους θέλουν να το δουν και δεν το είδαν χθες, επειδή μας ρωτάτε, της Ελληνοφρένειας στον Α. Γεια σας. Καλή πρεμιέρα να έχετε. Να είστε καλά. Μακάρι να κρατήσετε τη γραμμή έτσι την ξεκάθαρη που έχετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που σας ακούμε. Όσο μπορείτε τουλάχιστον έτσι. Γιατί έτσι θα είστε και η πρώτη εκπομπή που θα τα λέει καλά και σωστά. Θα σας στηρίξουμε όλοι, να το ξέρετε. Έλα, Αποστολή. Οι πολυεθνικές που ρίχνουν τα μεροκάματα που εκμεταλλεύονται τον κόσμο παντού σε όλη τη γη, έτσι. Ρίχνουν τα μεροκάματα, εκμεταλλεύονται εμάς, βγάζουν τα προϊόντα τους και απευθύνονται σε εμάς για να τα ψωνίσουμε. Και εμείς πάμε και τα ψωνίζουμε. Με αυτή την πράξη δεν είναι σε να υποστηρίζουμε αυτό που κάνουν? Δεν πρέπει να το υποστηρίξουμε. Πώς θα γίνει το success story, πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Πώς θα πέσει ο μισθός στα 500 ευρώ? Με τους ίδιους τρόπους. Όσο έρχεται η ανάπτυξη, τόσο πέφτει ο μισθός. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Ξέρεις κάτι, πήρα να ενημερώσω για μερικά θεματάκια. Μπορεί να με τον νόμο Κατσέλη να προστατεύει τις πρώτες κατοικίες από τις τράπεζες, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να κατασχέτονται οι πρώτες κατοικίες για χρέη προς το δημόσιο. Και σε λίγο οι τράπεζες σου λέει. Ναι, γιατί οι τράπεζες μπορεί να λυπούνται ή να βρίσκουν τρόπο ρύθμισης. Το δημόσιο δεν συγχωρεί, να ξέρεις. Το δημόσιο με τίποτα. Τότε σου λέει και το τραπεζικά τη μαρκή μα. Εμείς θα πάρουμε σπίτια. Οπότε ξέχασε το αυτό το μέτρο. Δεν μπορεί να σα παίρνει, λέει, μόνο το δημόσιο. Θα πέσουν και οι τράπεζες σε λίγο να τα παίρνουν. Ο Ραγιάς το έχει καταλάβει αυτό, θα μείνει χωρίς περιουσία. Και το άκουσες το άλλο, έτσι, ότι λέει, άμα χρωστάς θα σου παίρνουν το σπίτι και ρέστα δεν θα σου δίνουνε, με τίποτα. Τι ρέστα θα έπαιρνες άμα σου πάρουν το σπίτι? Πάρε το βεσέ, περισσεύει, πάρε μια χέστρα να έχεις να χαίρεσαι. Τι λέω όμως, εγώ ήξερα ότι οι κομμουνιστές δεν θα το κάνανε αυτό, ρε, θα παίρνουν τα σπίτια μας. Κομμουνιστής είναι ο Σαμαράς, τι νομίζεις που το λέμε ακροδεξιό? Φθηνή προπαγάνδα είναι, κουμούνι είναι. Και γι' αυτό στην περίοδο αυτή που είμαστε τίγκα στους φασίστες, ας γίνει και σαπούρι να τελειώνουμε. Άκουσες τι δήλωσε η κοπέλα του Φίσα? αυτή απ' όλα. Ότι ήταν οι τέσσερις αστυνομικοί εκεί, χαζογελάγανε και δεν μπορούσαν να τραβήξουν τα όπλα τους, να τους κάνουν αυτούς πέρα. Μα ήταν πολλά άτομα, τι θα κάνανε. Είδες πόσοι πολλά... ήταν αυτοί. Και στο Σύνταγμα είναι πολλά άτομα και τραβάνε τα. Και τα γκλομπ τραβάνε και τα δακρυγόνα τραβάνε και τα ξέρω εγώ τραβάνε. Άλλο θέμα. Στο Σύνταγμα δεν έχει ακροδεξιούς. Στο Σύνταγμα οι ακροδεξιοί φοράνε συγκεκριμένη στολή. Η κουκούλα, όπως θες πάρτο. Τα αδέρφια τους δεν τα βαράνε. Άμα είναι στο Σύνταγμα ο πατέρας τους, η μάνα τους, η αδερφή τους, ο πατέρας τους, ο συνταξιούχος. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ήθελα το εξής να ρωτήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την εφημερίδα της προηγούμενης Κυριακής, τη γεμάτη. Με... Τι κάνατε και δεν προλάβατε, τι είχατε την Κυριακή. Ορίστε. Έχουμε τόση ενεργία, δεν δουλεύετε τις καθημερινές. Την Κυριακή είχατε δουλειές, τι δουλειές είχατε. Μ' ακούτε? Ναι. Παρακαλώ. Ο Αποστόλης. Τούτος. Α, τι κάνατε, γεια σας. Το τηλέφωνο μας το έδωσε η φίλη μου η Ντίνα. Α, τι κάνει το Ντινάκι. Καλά είναι. Πήρα να κλείσουμε ένα ραντεβού. Πότε μπορείτε, α? Ραντεβού γιατί? Δεν πίνει ο Αποστόλης με το μασάζ, εστιακό μασάζ που κάνετε. Ναι, καλά, κάνω. Εσείς είστε ελεύθεροι. Ναι, ναι, ελεύθεροι. Δεν θέλω τίποτα μπλεξίματα γι' αυτό. Όχι, ελεύθεροι. Γιατί είναι εστιακό μασάζ με ευχάριστο τελείωμα. Έχω πάρει και λαδάκι, όπως μου είπε η Ντίνα μου. Ναι. Η φίλη μου. Τα έχω όλα. Πότε μπορείτε να. Ωραία, αλλά δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση. Θα σας γα***σουμε στο τέλος. Ορίστε. Θα σας γα***σουμε, λέω. Πάρτε και προφυλακτικά, άμα είναι μαζί σας. Εσείς θα τα φέρετε, αυτό ήθελα να πω. Λάκα μου κάνετε τώρα. Εγώ έχω τον πόνο μου, εσύ. Τον πόνο σου έχεις, μωρή. Ξεκολλιού. Αυτός ήταν ο πόνος σου. Να σου κάνεις εσύ ακόμα σας. Πού τα ρε όλες. Ποιος ξέρει ποιο γερατώνεις. Όχι καλέ, γιατί μιλάτε έτσι. Γιατί σας ξέρω, τσόκαρο. Με ξέρετε εμένα, προσωπικά. Όλες εσάς, το είδος σου. Εντάξει, ελεύθερη κοπέλα είμαι. Και θέλω να έχω ένα πόνο στην πλάτη. Ελεύθερη κοπέλα, δεν έχεις πατέρα. Θες να τα μάθει ο πατέρας σου αυτά. Τι κάνει η κόρη του, αισθησιακά μασάζ. Πολύ θα χαρεί για τον πόνο στην πλάτη. Να πάω να σου κόψω δύο βεντούζες. Η φίλη μου η Τίνα είπε ότι. Η φίλη σου η Τίνα, ξέρουμε κι εμείς τι εξόλυση είναι. Και εξόλυσε, ρε παιδιά. Ναι, η Ντίνα σε πήραξε. Ήσουν και εσύ δεν σε νοιάζει για την Ντίνα να επηρεαστείς. Μήπως δεν σου κάθισε, ρε μαλάκα. Εμένα δεν μου κάθισε. Εμένα δεν μου κάθισε. Τολμάς να λες με τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά που έχω, δεν μου κάθισε. Δεν μου κάθισε. Πέρυσι τέτοιο καιρό ή και λίγο νωρίτερα, πέρυσι το καλοκαίρι, η πιθανότητα να βγούμε από το ευρώ ήταν ακόμα αρκετά σημαντική. Όλοι μιλούσαν για χρεοκοπία. Σήμερα είμαστε τελείως διαφορετικά. Είμαστε, μπορώ να πω με αρκετή σιγουριά, ότι έχουμε φύγει πια από τη διακεκαυμένη ζώνη της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχίζουν και σταθεροποιούνται οι προσδοκίες. Οι δείκτες εμπιστοσύνης είναι στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο τα τελευταία 4 χρόνια. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, από αυτό να μεταφραστεί αυτή η βελτίωση σε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του πολίτη, θα περάσουν ακόμα λίγοι μήνες. Δεν φαντάζεστε πόσα όχι έχουμε πει. Δεν φαντάζεστε. Προφανώς έχετε μία αμηχανία, διότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούμε πετυχαίνει. Πότε θα φύγει η Τρόικα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα.